ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में वर्तमान शरीर को छोड़ करके देहांतर को प्राप्त करने के लिए जाने वाला जीव देहांतर के बीज रूप भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित हो करके जाता है या बिना परिवेष्टित हुए ही जाता है, इस प्रकार के संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय बताते हुए वेद व्यास जी ने कहा कि तदंतर प्रतिपत्तो रंघति संपरिस्वक्ता, मतलब भूत सूक्ष्मों से संपरिस्वक्त अर्थात युक्त होकर के ही देहांतर की प्राप्ति के लिए जीवात्मा, ऐसा पंचाग्नि विद्या में जो राजा प्रवाहन का श्वेत केतु के प्रति प्रश्न है और उसी प्रश्न का उत्तर श्वेत केतु के पिता के प्रति जो राजा प्रवाहन ने दिया है इससे अवगत होता है। तो इस सूत्र के इस प्रकार के अर्थ को सुन करके सूत्रार्थ पर आक्षेप करते हुए ननु इत्यादि से कहा गया कि यह सूत्रार्थ तो श्रुति विरुद्ध है। इस प्रकार का इस सूत्र का अर्थ करेंगे तो बृहदारण्यक श्रुति का विरोध होता है। इस सूत्र के अभी प्रदर्शित अर्थ के अनुसार ये प्रतीत हो रहा है कि पहले वर्तमान शरीर को जीव भावी शरीर के बीजों से युक्त होकर के छोड़ता है और बाद में भावी शरीर धारण करता है। बृहदारण्यक श्रुति बताती है कि जीवात्मा पहले भावी शरीर को पकड़ता है फिर वर्तमान शरीर को छोड़ता है। इस बात को समझाने के लिए तीर्ण जलायु का दृष्टांत है। तो उस बृहदारण्यक श्रुति में तो बाद में वर्तमान शरीर को छोड़ना बताया गया, पहले भावी शरीर का ग्रहण बताया गया और यहाँ वेदव्यास जी कह रहे हैं पहले इस शरीर को छोड़ता है फिर भावी शरीर धारण करता है। तो बृहदारण्यक विरुद्ध अर्थ ये प्रतीत हो रहा है सूत्रार्थ। इस प्रकार के आक्षेप का समाधान करते हुए वेदव्यास जी ने कहा कि भाष्कर भगवान ने कहा कि तत्रापि अपरिवेष्टितस्यैव जीवस्य कर्मोपस्थापित प्रतिपत्तव्य देह विषय भावना दीर्घिभाव मात्रम जलायुकया उपमीयते। तो बृहदारण्यक श्रुति के साथ विरोध इसलिए नहीं है कि जलायु का दृष्टांत से बृहदारण्यक श्रुति केवल प्रतिपत्तव्य देह यानी जो भावी देह है तद विषयक भावना का दीर्घिभाव मात्र बता रही है। भावी देह विषयक भावना के दीर्घिभाव का स्वरूप है कि भावना में यानी वासना से भावी शरीर आलंबनत्व, भावी शरीर विषयत्व, इसी शरीर में रहते हुए ईश्वर के द्वारा संकल्पित जो भावी शरीर है उस भावी शरीर को वासना से जीवात्मा पहले अपनी अहंता का आलंबन बनाता है। वो ईश्वर की कल्पना में बन गया है, लेकिन नाम रूप से अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ है। एक प्रकार से आर्किटेक्ट जैसा किसी मकान का कागज पर पूरा नक्शा बना देता है, लेकिन उसमें रह थोड़ी सकते हैं, लेकिन ये देख सकते हैं कि हाँ इसमें पूजा घर रहेगा, यहाँ यहाँ बेडरूम रहेगा, यहाँ किचन रहेगा, यहाँ बाथरूम रहेगा, ये सब बुद्धि में देख तो सकते हैं लेकिन रह नहीं सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे भगवान के द्वारा वो शरीर संकल्पित हुआ का मतलब आर्किटेक्ट ने नक्शा बना दिया, भावी शरीर का ढांचा बन गया खाली नक्शा में, और वो जीवात्मा उसी एक प्रकार से ईश्वर के संकल्प से संकल्पित जो भावी शरीर है उससे अपनी अहंता का आलम्बन बना देता है कि भावी रूप में मैं ऐसा रहूंगा, ऐसा उसे यहीं पर दिखता है। इतना मात्र जलायु का दृष्टांत से कहा जा रहा है। और ये जो श्रुति कह रही है पंचाग्नि विद्या में प्रश्न प्रतिवचनात्मिका श्रुति, और उस श्रुति के अनुसार तदंतर प्रतिपत्तौ रंहति संपरिसुक्त यह सूत्र वेद व्यास जी का वाक्य ये बता रहा है कि जैसा ईश्वर ने संकल्प से इसे बताया है शरीर, भावना का दीर्घी भाव इस शरीर को छोड़ते समय जैसा हुआ है वैसा ही नाम रूप से अभिव्यक्त होता है उस लोक में वो शरीर, और उसे व्यवहार योग्य मैं के रूप में धारण करने के लिए यहाँ से छोड़ करके जाता है, बाद में उस शरीर को ग्रहण करता है व्यवहार योग्य शरीर, जिससे वहाँ के सुख दुखों का अनुभव करता है। वो शरीर है नाम रूप से अभिव्यक्त व्यवहार योग्य शरीर, वो नक्शा मात्र नहीं है, उसमें धूप बारिश आदि से रक्षा करने की योग्यता जिस बने हुए मकान में होती है वैसा मकान वो भावी शरीर है, उसे ग्रहण करने के लिए जाता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। इस शरीर को छोड़ करके जाता है फिर ग्रहण करता है, इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं है। इस बात को तत्रापि अपरिवेष्टितस्यैव जीवस्य कर्मोपस्थापित प्रतिपत्तव्य देह विषय भावना दीर्घी भाव मात्रम जलुकया उपमीयते इति अविरोध, इस वाक्य से कहा गया है। अब भाष्य का आगे वाला वाक्य देखिए। एवं श्रुत्युक्ते देहांतर प्रतिपत्ति प्रकारे सति याहा पुरुषमति प्रभवा कल्पना व्यापीनाम करणानाम आत्मनश्च देहांतर प्रतिपत्तो कर्मवशात वृत्तिलाभ तत्र भवति। यहाँ से लेकर के सूत्र का भाष्य जहाँ पूरा हो रहा है वहाँ तक, इत्येवम् आद्या सर्वा एव अनादर्तव्या श्रुति विरोधात, ये एक वाक्य है। या पुरुषमति प्रभवा कल्पना इत्येवम् आद्या सर्वा एव अनादर्तव्या, यहाँ तक एक वाक्य बनेगा, वैसा अन्वय होगा है? हाँ वो एक वाक्य है। तो इसका ये बताया जा रहा है कि एवं श्रुत्युक्ते देहांतर प्रतिपत्ति प्रकारे सति, देहांतर की प्राप्ति वर्तमान शरीर को छोड़ करके जीवात्मा को किस प्रकार होती है वह प्रकार हुआ श्रुत्युक्त प्रकार एवं का अर्थ है तदंतर प्रतिपत्तो इत्यादि सूत्र से बताया गया प्रदर्शित प्रकार। ये श्रुति श्रुतियुक्त देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार है। ऐसा होने पर जो जिज्ञासु हैं उन्हें जो श्रुतियुक्त देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार है उसी को यथार्थ देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार के रूप में ग्रहण करना चाहिए। और देहांतर प्राप्ति के विषय में जो श्रुति को प्रमाण के रूप से स्वीकार न करके केवल अपनी बुद्धि के आधार पर देहांतर प्रतिपत्ति के प्रकार की कल्पनाएं अन्य अन्य विचारकों की हैं, उन सब कल्पनाओं का अनादर करना चाहिए। वे सब कल्पनाएं आदर योग्य नहीं हैं, स्वीकार योग्य नहीं हैं, अनुपादेय हैं। ऐसा क्यों? तो कहते हैं श्रुति विरोधात्। श्रुति विरुद्ध प्रकार वो सब श्रुति के साथ निर्दोष प्रमाण भूता श्रुति के साथ विरोध रखने वाले होने के कारण उपादेय नहीं है। ये यहां पर बताया। थोड़ा टीकाकार पहले अन्वय बताते हैं। श्रुति ने बताया हुआ प्रकार है कि घटाकाशवत उपहितो जीव सूक्ष्म उपाधि गत्या लोकांतरम गच्छति इति पंचाग्नि श्रुत्युक्त प्रकार। पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में आई हुई जो श्रुति उसके द्वारा बताया गया देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार है कि जीव तो स्वतः ब्रह्म रूप है, उसका स्वतः कहीं गमनागमन नहीं होता, वो होता है कि उसकी उपाधिभूत जो सूक्ष्म शरीर है उस सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि के गमन से वर्तमान शरीर से निकलना और लोकांतर में यानी भावी शरीर में जाना, ये लोकांतर गमन जीवात्मा का स्वतः नहीं अपितु सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि के कारण है। ये श्रुतियुक्त देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार है। और इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया, जैसे आकाश स्वतः कहीं आता जाता नहीं, किंतु आकाश की उपाधिभूत घट यदि जाता है तो माना जाता घट से घिरा हुआ जो अवकाश है वह भी गया, ऐसा माना जाता है। तो घटाकाशवत उपहितो जीवः, तो सूक्ष्म शरीर से उपहित जीव चैतन्य वह भी जाता है उपाधि के जाने से, उसका गमन माना जाता है। जैसे घट रूपी उपाधि के गमन से घटाकाश का गमन माना जाता है। इति पंचाग्नि श्रुत्युक्तः प्रकार। और श्रुति विरोधात अंत में जो है ना, और उस श्रुतियुक्त प्रकार के साथ विरोध होने से आगे कह रहे हैं, तद विरोधात अन्याः कल्पना सर्वा अनादर्तव्या, सब कल्पनाओं का अनादर करना चाहिए इस श्रुति के साथ विरोध होने से, ऐसा अन्वय समझना। यानी या पुरुषमति प्रभवा कल्पना ता सर्व अनादर्तव्या श्रुति विरोधात्, ऐसा उस अंतिम वाक्य के साथ अन्वय है। और बीच में वो पुरुषमति प्रभो कल्पनाएं बताई हैं। तो पहले पुरुषमति प्रभो कल्पनाओं में जिनको अनादर्तव्य बताया है, सांख्यों की कल्पना बताते हैं भाष्यकार भगवान, देहांतर प्रतिपत्ति विषयक व्यापी नाम इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, सांख्य कल्पनाम आह व्यापी नाम इति। सांख्यों की कल्पना को पहले भाष्कर भगवान बताते हैं, व्यापी नाम करणानाम इत्यादि से। तो व्यापी नाम करणानाम आत्मनश्च देहांतर प्रतिपत्तो कर्मवशात वृत्तिलाभ तत्र भवति। कहते हैं सांख्यों के मत में इंद्रिया भी व्यापक है और आत्मा भी व्यापक है, और इसलिए व्यापक होने से आकाश का जैसे कहीं गमन नहीं होता, वो सर्वत्र है, ऐसे भावी शरीर जहाँ स्वर्ग आदि में है वहाँ पर भी व्यापक होने से आत्मा है और इंद्रिया भी है, करण भी व्यापक है, और ऐसे व्यापक इंद्रियों को और आत्मा को केवल देहांतर की प्राप्ति में क्या होता है, तो वृत्तिलाभ मात्र ही देहांतर की प्राप्ति मानी जाती है। कर्म के निमित्त से, प्रारब्ध के निमित्त से खाली पूर्व शरीर में से वृत्तिलाभ समाप्त होता है और भावी शरीर में वृत्ति लाभ होता है। वृत्ति लाभ का अर्थ है सुख दुख का अनुभव हो पाना, व्यापार, उपभोक्ता का व्यापार है भोग, भोग कहते हैं सुख दुख के अनुभव को। वर्तमान शरीर में सुख दुख के अनुभव का निमित्त भूत प्रारब्ध समाप्त हुआ, तो भावी शरीर में सुख दुख का 84 लाख प्रकार के शरीरों में से जिस शरीर में सुख दुख का निमित्त भूत प्रारब्ध से सुख दुख का अनुभव करना है, उस शरीर में, भावी शरीर में व्यापक इंद्रियों को तथा आत्मा को केवल वृत्ति लाभ होता है। का मतलब प्रारब्ध के फल भोग में व्यापार इंद्रिया वर्तमान शरीर में करना बंद कर देती है, भावी शरीर में वो शुरू कर देती है। रूपादि ग्रहण रूप व्यापार चक्षुरादि का प्रारंभ होता है, ये वृत्ति लाभ है। और उस शरीर में जैसे ही इंद्रिया रूपादि का ग्रहण करना शुरू करती है तो अनुकूल रूपादि के ग्रहण से सुख, प्रतिकूल रूपादि के ग्रहण से दुख का अनुभव जीवात्मा करता है, जीवात्मा को सुख दुख का अनुभव रूप वृत्ति लाभ उस शरीर में होता है। और उसमें भूमिका का निर्वहन करता है, निमित्त बन जाता है कर्म प्रारब्ध। इसलिए कहा कि कर्म वशात वृत्ति लाभ तत्र भवति, यानी भावी शरीर में होता है, ऐसा सांख्यों का कहना है। लेकिन सिद्धांत तो ये नहीं है। पंचाग्नि श्रुत्युक्त प्रकार तो है, जीवात्मा स्वतः व्यापक होने पर भी उसका उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर परिच्छिन्न है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर इंद्रिया भी है, वो भी परिच्छिन्न है, व्यापक नहीं है। और वो सूक्ष्म शरीर परिच्छिन्न होने के कारण इस स्थूल शरीर से निकलता है और भावी शरीर में जाता है, तो घटाकाश के गमन के तरह, घटाकाश का गमन है उसकी उपाधि का गमन, ऐसे जीवात्मा की उपाधि भूत सूक्ष्म शरीर भावी शरीर में चला जाता है तो जीवात्मा का जाना माना गया, ये तो श्रुतियुक्त प्रकार हुआ। और यहां तो इंद्रियों का भी गमन नहीं माना जा रहा है, उपाधि का, उपाधि को भी व्यापक कहते हैं, आत्मा को भी व्यापक कहते हैं सांख्य, तो दोनों का भी गमन नहीं हो रहा है, केवल वृत्ति लाभ हो रहा है। ये सांख्यों का स्वयं की धी से बताया गया देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार है, ये जिज्ञासु के लिए अनुपादेय है, ये सांख्यों का, सांख्यों के द्वारा प्रतिपादित तो देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार है जो अनुपादेय करके बताया जा रहा है। बौद्धों का देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार बताया जा रहा है केवल से इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, सुगत कल्पनाम आह केवलस्य इति। सुगत कहते हैं बौद्धों को, और उनकी देहांतर प्रतिपत्ति की कल्पना को बता रहे हैं। केवलस्यैव आत्मनो वृत्तिलाभ तत्र भवति, इंद्रियाणि तु देहवत अभिनवानि एव तत्र तत्र भोगस्थाने उत्पद्यन्ते। ये हैं बौद्धों का देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार। आत्मा को वृत्ति लाभ होता है, सांख्य भी आत्मा को वृत्ति लाभ मान रहे हैं कर्मवशात, बौद्ध भी मान रहे हैं, लेकिन दोनों के वृत्तिलाभ में वे इंद्रियों को भी व्यापक मानते थे, ये इंद्रियों को व्यापक नहीं मान रहे, केवल आत्मा को। केवल शब्द ये जो व्यावर्तक है वो इंद्रियों का व्यावर्तक है। केवलस्यैव आत्मनः वृत्तिलाभ, आत्मा को ही वृत्तिलाभ होता है का मतलब इंद्रियों को वृत्तिलाभ नहीं होता। इंद्रिया नई नई उत्पन्न होती, जैसे शरीर नया उत्पन्न होता है, तो उनके यहां इंद्रिय एक प्रकार से तत्व नहीं है। इसी कल्प में जो कई बार उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उसे तत्व नहीं कहते हैं। एक बार उत्पन्न हुआ प्रारंभ में और प्राकृत प्रलय तक जो रहता है उसे तत्व कहते हैं। वेदांत में इंद्रिया तत्व है, तत्व है का मतलब प्रारंभ में कल्प के उत्पन्न होती है और फिर प्राकृत प्रलय तक वही इंद्रिया रहती है, जीवात्मा के साथ हमेशा वही वही इंद्रिया जाती है, इसलिए तत्व है। लेकिन सुगत के यहां ये तत्व नहीं है, इसलिए कहते हैं कि इंद्रियाणि तु देहवत अभिनवानी एव तत्र तत्र भोगस्थाने उत्पद्यन्ते। जिस जिस लोक में शरीर प्राप्त होना है जीव को, वहां जीव को वृत्तिलाभ होगा और देह जैसे उस लोक में नया उत्पन्न होता है, ऐसी इंद्रिया भी नई नई उत्पन्न होती जाएगी। ये बौद्धों की कल्पना है। भाष्कर भगवान कहते हैं ये भी श्रुति विरुद्ध होने से अनुपादेय हैं। इसके विषय में थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। सुगत के यहां आत्मा का स्वरूप है, निर्विकल्पक ज्ञान संतान रूपस्य आत्मनो। बौद्धों के यहां अहम प्रत्यय ही आत्मा है और क्षणिक है, सर्वम क्षणिकम के अनुसार आत्मा भी क्षणिक है। दो प्रकार का प्रत्यय होता है, एक आलय विज्ञान, दूसरा प्रवृत्ति विज्ञान। आलय विज्ञान कहते हैं अहम अहम इत्याकारक प्रत्यय को, ज्ञान को, वो है आत्मा, वो स्वयं क्षणिक है लेकिन इसकी धारा चलती रहती है और ये अविच्छिन्न धारा बनी रहती है और प्रवृत्ति विज्ञान के साथ जो आलय विज्ञान है उसे कहा जाता है सविकल्पक आलय विज्ञान। और केवल अहम अहम इत्याकारक जो प्रत्यय है उसे कहा जाता है निर्विकल्पक आलय विज्ञान। तो ये कहते हैं कि निर्विकल्पक ज्ञान संतान, निर्विकल्पक ज्ञान है केवल मैं इत्याकारक प्रत्यय की धारा संतान का अर्थ है। और इस धारा, ये धारा ही संतान ही आत्मा का रूप है, स्वरूप है। और ऐसे आत्मा को शरीरांतर में वृत्ति लाभ होता है। वृत्ति लाभ का स्वरूप क्या है? तो वृत्ति लाभ का स्वरूप है वो जब तक प्रारब्ध है तब तक इस शरीर में वो प्रवृत्ति विज्ञान से युक्त होकर के रहता है। और जैसे ही इस शरीर का, शरीर में निवास का निमित्त भूत प्रारब्ध कर्म समाप्त हुआ तो भावी शरीर में आलय विज्ञान धारा रूप आत्मा को वृत्ति लाभ होगा। केवल आत्मा को वृत्ति लाभ होने का अर्थ है उस प्रवृत्ति विज्ञान से युक्त होगा भावी शरीर में। वो प्रवृत्ति विज्ञान से युक्त होना ही वृत्ति लाभ है। इसे कहा जा रहा है कि आत्मनो ध्यानतरे शब्दादि सविकल्पक ज्ञान आख्य वृत्ति लाभ। ये शब्दादि सविकल्पक ज्ञान ही प्रवृत्ति विज्ञान है और इस प्रवृत्ति विज्ञान की प्राप्ति, प्रवृत्ति विज्ञान से युक्त हो जाना। अब यहां ये शब्दादि सविकल्पक ज्ञान होना बंद हो जाए और भावी शरीर में सविकल्पक ज्ञान होना शुरू हो जाए तो माना जाता है यहां का वृत्ति लाभ समाप्त, वहां का वृत्ति लाभ शुरू। यही वृत्ति लाभ है सविकल्पक ज्ञान ही। ये केवलस्यैव आत्मनो वृत्ति लाभ तत्र भवति, इससे बताया। और इस सविकल्पक ज्ञान की साधनभूत जो इंद्रिया है वे तो जिस शरीर में सविकल्पक ज्ञान की प्राप्ति रूप वृत्ति लाभ हो रहा है वो शरीर जैसे नया उत्पन्न हुआ ऐसे उस सविकल्पक ज्ञान की साधन भूता इंद्रिया भी नई नई उत्पन्न होती है। हाँ, और दूसरी बात, वो ये धारा को आत्मा मान रहे हैं। आलय विज्ञान की धारा आत्मा है और उनके यहां एक चेतन आत्मा है, प्रवाह रूप में क्षणिक नहीं है, क्षणिक नहीं है, व्यापक तो उनके यहां भी है इनके यहां भी है, तभी तो वृत्ति लाभ मान रहा है, लेकिन क्षणिक नहीं है। सांख्यों के यहां क्षणिक नहीं है आत्मा और बौद्धों का आत्मा क्षणिक है। हाँ, उनकी इंद्रिया भी व्यापक है, इनकी इंद्रिया तो नहीं उत्पन्न होती है। वैशेषिकों के मत में देहांतर प्राप्ति प्रकार बताया जा रहा है। कानाद कल्पनाम आह मन इति, टीकाकार ने वैशेषिकों के देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार को बताने वाले भाष्य वाक्य का अवतरण लिखा। कानाद कल्पनाम आह, कानाद कहते वैशेषिकों को, तो वैशेषिकों की देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार की विषय कल्पना को इस वाक्य से भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। मन एव वा केवलम भोगस्थानम अभि प्रतिष्ठेत, तो मन एव वा केवलम भोगस्थानम अभि प्रतिष्ठेत। क्या? हाँ, अभिप्रतिष्ठेत। तो वैशेषिकों का कथन है इनके यहां भी इंद्रियां उत्पन्न होती है, नहीं नहीं तत्व नहीं है, इसलिए जो मन है परमाणु रूप वो नित्य है, आत्मा व्यापक है। वैशेषिकों के यहां व्यापक होने से उसे वृत्ति लाभ होगा और इंद्रियां नई नई उत्पन्न होगी, और मन नित्य होने से अकेला मन और वो प्रत्येक जीवात्मा का मन एक एक अपना अपना है वैशेषिकों के यहां। तो वर्तमान शरीर में मन के रहने का निमित्त भूत प्रारब्ध जैसे समाप्त हो जाता है, तो केवल मन इस शरीर से निकल करके भावी शरीर जिस लोक में मिलना है उस लोक में जाता है देहांतर की प्राप्ति के लिए। वो भोग स्थानम अभी का मतलब भोग स्थान के अभिमुख होकर के मन मात्र जाता है, और जीवात्मा तो वहां है ही है व्यापक होने से, और जब मन गया और स्थित हुआ उस शरीर में तो माना जाता है फिर आत्मा को भी वृत्ति लाभ हुआ, वहां सुख दुख फिर का अनुभव शुरू हो जाता है मन के आ जाने से, इंद्रियां नहीं नहीं बन जाती हैं। थोड़ी टीका है कि देहांतरम प्रति मनोमात्रम गच्छति इंद्रियाणि तु नूतनानि एव आरभ्यन्ते। ये वैशेषिकों की कल्पना है, बौद्धों की कल्पना और वैशेषिकों की कल्पना में अंतर हुआ कि वे तो मन को भी उत्पन्न मानते हैं, इंद्रियाणि में मन भी आ गया उनका, और वैशेषिकों का मन नित्य है, परमाणु रूप है, परिच्छिन्न है, इसलिए उसका गमन होगा, और आत्मा क्षणिक नहीं है, नित्य है, व्यापक है, उसे वृत्ति लाभ होगा। वैशेषिकों की आत्मा और सांख्यों की आत्मा एक जैसी है, व्यापक है, लेकिन सांख्यों की आत्मा निर्गुण है, असंग है, उसमें सुख दुख इच्छा राग द्वेष धर्मा धर्मादि कोई गुण नहीं रहते हैं सांख्यों की आत्मा में, वे सब मन में रहते हैं, और वैशेषिकों की जो आत्मा है उसमें ये सुख दुख आदि गुण रहते हैं, ज्ञान भी आत्मा का गुण है, इसलिए सगुण है आत्मा, वैशेषिकों की निर्गुण है, और व्यापकता दोनों में एक जैसी है, और ये मन जिस शरीर में जाएगा वहां पर सुख दुख भोगना शुरू कर देती है आत्मा वैशेषिकों की। तो ये तीन कल्पनाएं हुई, सांख्य कल्पना, बौद्धों की कल्पना, वैशेषिकों की कल्पना, जैनों की कल्पना बता रहे हैं। तो जीव एव उत्प्लुत्य इत्यादि वाक्य का अवतरण है टीका में कि दिगंबर कल्पनाम आह जीव इति, दिगंबरों की कल्पना को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि जीव एव उत्प्लुत्य देहाद्यांतरम प्रतिपद्यते शुक इव वृक्षात वृक्षांतरम। तो शुक यानि तोता जैसे एक पेड़ पर बैठा है तो उड़ करके दूसरे पेड़ पर जाता है, तो एक पेड़ पर बैठा हुआ पक्षी जैसे इस पेड़ को छोड़ता है उड़ करके दूसरे पेड़ में बैठ जाता है, ऐसे वर्तमान शरीर रूपी वृक्ष से जीव रूपी पक्षी उड़ करके भावी शरीर रूपी वृक्ष पर बैठ जाता है जाकर के, ऐसा जैनों का कथन है। दिगंबरों का कथन है कि जीव एव उत्प्लुत्य यानी उड़ करके देहा देहांतरम प्रतिपद्यते, इस शरीर से उड़ जाता है और दूसरे शरीर को पर जाकर के बैठ जाता है। इस प्रकार की जैनों की कल्पना है। तो ये सब कल्पनाएं पंचाग्नि विद्या में आई हुई श्रुति के द्वारा जो देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार बताया गया है उस देहांतर प्रतिपत्ति प्रकार से विपरीत देहांतर प्रतिपत्ति विषयक कल्पना है। इसलिए इन सब को कहते हैं इत्येवम् आद्या, इत्यादि जो कल्पनाएं हैं और भी इस श्रुति से विपरीत कल्पनाएं वो सब सर्वा एव अनादर्तव्या, सब का आदर योग्य नहीं है, ये सब कल्पनाएं अनादर योग्य ही है। ऐसा क्यों कहते हैं? श्रुति विरोधात, श्रुति के साथ विरोध होने से। इस प्रकार ये तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिस्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम इस श्रुति सूत्र का व्याख्यान भाष्य में हो गया। अब भाष्यकार भगवान द्वितीय सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य जो शंका है उस शंका को बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, ननु उदारिताभ्याम प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम केवलाभी अद्भि संपरिसोक्तो रंगति इति प्राप्नोति अपशब्द श्रवण सामर्थ्यात् तत्र कथम सामान्येन प्रतिज्ञायते सर्वैरेव भूत सूक्ष्मै संपरिस्वक्तो रंगति इति। अत उत्तरं पठति, ये है द्वितीय सूत्र का अवतरण भाष्य। इसमें द्वितीय सूत्र से जिस शंका का निराकरण कर रहे हैं वेद व्यास जी, वह शंका ये बताई गई कि प्रथम सूत्र में ये कहा गया सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई कि भूत भावी शरीर के बीज रूप भूत सूक्ष्मों से युक्त होकर के जीवात्मा भावी शरीर का ग्रहण करने के लिए जाता है और हेतु बताया गया, आधार बनाया गया पंचाग्नि विद्यास्थ प्रश्न उत्तरात्मक श्रुति को। और उस प्रश्न उत्तरात्मक श्रुति ने तो इतना मात्र बताया है कि वहां आप शब्द का प्रयोग किया है, आप कहते हैं जल को, तो जल की पांचवी आहुति पढ़ने पर जल कैसे वो हो जाता है पुरुष इस नाम वाला, ये प्रश्न है। वो प्रकार तुम जानते हो क्या? और उत्तर में भी आपको ही श्रद्धा सोम पर्जन्य अन्न आदि रूप से बता करके पांचवी आहुति में इति पुरुष वचसो भवंती ये कहा गया। पांचवी आहुति पढ़ने पर आप पुरुष वचसो भवंती, तो वहां केवल जल का, जल से परिवेष्टित होकर के जीवात्मा देहांतर की प्राप्ति के लिए जाता है यह प्रतीत हो रहा है, न कि सभी स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंशों से। और आप इस सूत्र का अर्थ करते समय तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिस्वक्त में, संपरिस्वक्त के पास में सर्वै भूत सूक्ष्म संपरिस्वक्त ऐसा कर रहे हो, तो ये प्रश्न निरूपणात्मक श्रुति से जरूर स्थूल जल के सूक्ष्म अंश से परिवेष्टित होकर के जीव जाता है यह अवगत हो रहा है, लेकिन केवल वह प्रश्न प्रतिवचनात्मिका श्रुति जल से मात्र परिवेष्टित होकर के जीवात्मा का देहांतर प्राप्ति के लिए गमन बता रही है, न कि समस्त भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के गमन। तो आपने कैसे फिर समस्त भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाता है ऐसा कैसे बताया, ये श्रुति सम्मत अर्थ प्रतीत नहीं होता, ये आशंका है। ये आशंका बताई कि ननु उदारिताभ्याम प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम केवलाधि अद्भी संपरिस्वक्तो रंगति इति प्राप्नोति, यह प्राप्त होता है अपशब्द श्रवण सामर्थ्यात। तो ये कैसे ज्ञात हो रहा है, तो कहते इसलिए कि वहां अपशब्द का श्रवण है, उपक्रम में भी प्रश्न में और उत्तर के उपसंहार में भी, इति आपह पुरुष वचसो भवन्ति। तो अपशब्द का श्रवण होने से, अपशब्द से लिया जाएगा अपशब्द का जो वाच्यार्थ है, भूतों से परिवेष्टित होकर के जीवात्मा का गमन। इस प्रकार की आशंका होने पर, ये प्रश्न होने पर इसका उत्तर द्वितीय सूत्र से दे रहे हैं वेदव्यास जी। अतः उत्तरम पठती, तो द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। त्र्यात्मकत्वात् भूयस्त्वात्, त्र्यात्मकत्वात् भूयस्त्वात्। तो तीन पद हैं, त्र्यात्मकत्वात् भूयस्त्वात्, त्र्यात्मकत्वात् पंचमी, तु अव्यय, भूयस्त्वात् पंचमी। तू शब्द है जो शंका की गई उसका व्यावर्तक, आशंका का व्यावर्तन करता है तू शब्द, यानी प्रश्न वाक्य और उत्तर वाक्य का उपसंहार में अप शब्द का श्रवण होने से केवल जल से मात्र परिवेष्टित होकर के जीवात्मा जाता है, न कि सभी भूतों से परिवेष्टित होकर के, इस प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए, ऐसा तू शब्द बताएगा। वो अपशब्द का श्रवण होने पर भी उससे सभी भूतों से परिवेष्टित होकर के जाता है यह अर्थ निकल आएगा। कहा ऐसे कैसे, कहते इसलिए कि जो प्रश्न वाक्य और उत्तर वाक्य में प्रयुक्त अपशब्द है वह स्थूल जल का परामर्शक है, स्थूल जल को बताता है, और स्थूल जल त्रिवृत्कृत है। छांदोग्य के छठे अध्याय में जो त्रिवृत्करण पर आया, त्रिवृत्करण आया, तो उसमें सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म पृथ्वी का भी 25-25 प्रतिशत अंश स्थूल जल में बताया गया है। इसलिए जहां कहीं पर भी स्थूल जल होगा तो उसमें केवल 100% जल ही जल नहीं होगा, 50% जल होगा स्थूल जल में, तो 25% पृथ्वी भी होगी, 25% तेज भी रहेगा। तो जो प्रश्न प्रतिवचनात्मिका पंचाग्नि विद्या में आई हुई श्रुति है और उसमें प्रयुक्त अपशब्द है, वह अपशब्द सूक्ष्म जल का परामर्शक नहीं है, त्रिवृत्कृत जो जल है वो स्थूल जल उसका परामर्शक है। इसलिए व्यर्थ यथात्वम पंचम्याम आहुतो आपह पुरुषवशो भवन्ति इति, ये जो प्रश्न वाक्य है श्वेत केतु के प्रति उनका प्रवाहन का, इस वाक्यस्थ आप शब्द का अर्थ त्रिवृत्कृत आप है, इसलिए उसमें बाकी भूत भी आ जाएंगे और वह त्रिवृत्करण पंचीकरण का उपलक्षण होने से वो पांचों भूत आ जाएंगे। त्रिवृत्कृत आप कहो या पंचीकृत आप कहो, पंचीकृत आप कहेंगे तो उसमें 50% हिस्सा सूक्ष्म जल का है और 12.5% हिस्सा माना जाएगा बाकी चार भूतों का। आकाश भी 12.5% है, 12.5% वायु भी है, 12.5% तेज भी है, 12.5% पृथ्वी भी है सूक्ष्म, तो पांचों भूत है। इसलिए आप कहने से पांचों भूतों को लेना और उन पांचों स्थूल भूतों का जो सूक्ष्म अंश है उस सूक्ष्म अंशों से परिवेष्टित होकर के जीवात्मा देहांतर की प्राप्ति के लिए जाता है, ये अर्थ निकल आएगा। इसलिए कोई वो प्रश्न और निरूपण आत्मिका श्रुति में अपशब्द का श्रवण होने से मात्र जल से ही परिवेष्टित होकर के जाएगा, बाकी भूतों से परिवेष्टित होकर के नहीं जाएगा, यह अर्थ नहीं निकलता। सबसे वहां आप शब्द का अर्थ सभी भूत होगा होंगे, इसलिए कि वह त्रिवृत्कृत कहो या पंचकृत जल का परामर्शक है ऐसा कहो। इस अभिप्राय से कहा त्रियात्मकत्वात् यानी अपाम त्रियात्मकत्वात्, जो प्रश्न और प्रतिवचन में प्रयुक्त अपशब्द है उसका अर्थ त्रियात्मक जल होने से, त्रियात्मक जल यानी स्थूल जल, तीनों भूतात्मक जल, उसमें तीनों भूत आ जाएंगे। तो कहा यदि ऐसा है तो वैसे स्यात् तद्वादस तद्वाद में जो उत्तर दिया था वही उत्तर यहां पर भी है भूयस्त्वात्। और कहा यदि सभी भूत हैं तो आप शब्द का ही प्रयोग क्यों किया, फिर अन्न का प्रयोग करते, आकाश का प्रयोग करते, तेज का प्रयोग करते हैं, इसलिए कि सभी शरीरों में भूतों की मात्रा यदि देखी जाए तो द्रव द्रव्य की मात्रा अधिक है। इस शरीर में भी देखो तो खून पसीना आदि आदि जो द्रव द्रव्य है ये ज्यादा है और बाकी भूतों की मात्रा नून है, कम है। इसलिए वो जल की मात्रा अधिक होने से भूयस्त्वात् यानी बाहुल्यात् जो कार्य है स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर में द्रव द्रव्य रूप जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसके उपादान कारण भूत जो भूत सूक्ष्म है माना जाएगा कि उसकी मात्रा भी भूत सूक्ष्मों में कार्य में जिस द्रव्य की भूत की मात्रा ज्यादा है वो बीज में भी उसकी मात्रा अधिक है ऐसा माना जाएगा और उसको लेकर के वो आधिक्य को लेकर के आपह शब्द का प्रयोग है। इस दृष्टि से यहां पर भूयस्त्वात् ये पद प्रयोग है। इस सूत्र की व्याख्या भाष्य में आ रही है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।